็นเมฆตั้งก่อนเป็นโงนฝนสิตกว่าโยผัดผ่านพระโยมย่ำใหญ่สายตามองทางฝ่าเห็นเมฆค่าเคลื่อนทีตามวิถีโลกกวนท่วงสล่างวังเวเคยหอดเด้เคยหอดขังอีสานเก่าเดิมดาเฮ้าน้ออยู่ทางทงกระเสริมสุขหักแห้งพงเสือสิไปเนื้อหรือไตไปทางใดกามวนเสินพี่น้องเอ้ยล่งเฮือนไปมีตั้งแต่พี่น้องบ่ยำยานหมู่โพยอีสานเฮาแต่เก่ากี่ก่อนแก่เดิมดาเฮาพุ้นไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอดแต่หมู่พี่น้องเอ้ยพุ้นบ้านผีนี่บ้านห้องเที่ยวจื้อยองยามมวนเด้เฮ้ไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอดแต่หมูขุนบ้านผีนี่บ้านนองเที่ยวจื้อยองยามมวนเด้เข้าไปดงดอนดาวผัดจิตฝีใจโป้นหน้าสะอ่อนฟุ้งนกมวนยินจุบปลายใหม่ย่ามเมื่อเล่ไล่ห้องห้วยเสียงขับเสพอ่อนซ่อนเด้ดงดานดาวเพียงเพลินแผนสวรรค์ม่วนแมกใหม่ไงตัวดงเมิดเขาเขียวพอเห็นคำลวงไหลล่นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวถ่วงสักกุนาในเถื่อนอ่อนซ่อนเด้แซวแทดถ่วงทัวเถ่าเหล่าล่างกดปวดห่องกลางเหล่าดอนเล่ากาเว้าขันหนีนั่นกงห่วยดงลวงโอ้ให้สนสำแตนสำหมากหมู่ใหม่บานหอมหื่นหอมกดปวดห้องเหลียบเหล่าดอนเล่ากาเว้าคันหนีนั่นดงกัวดงลงโอ้ไพสนแสนสำหมากหมู่ใหม่บานหอบหื่นหอมสัวสัวสันสู่สำสุ่มสัตว์สกุนาแนวนกหอกฮ้อนเห็นอมดงดอนใหม่ไพสนสวรรค์เขตฟ้าต่ำต่อยข้าหน้าเนื้อได้อยู่เน่าสบายดีพ่อแม่อายน้องที่หักแห้งสุขสุขคนเว้าความเก่าเหล่าความหลังปันฟังอีสานบาดเฮาแต่เก่าแก่โบราณความหักความแพงความปักกุ่มสมเย็นชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติป่าดงพงไพ่อยู่กันอย่างมีความสุขภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคกกวางปานะบ่คือคู่มือนี่แล้วบ้านจองเจาะเมืองจังแจะล้มแข่งหาล้มขาสอดพ่อตมกระตมพ่อตัวกระตัวหาคนที่สวยใจกันยาพอขาดสินขาดธรรมบัดนี้ใหม่ไงตัวดงเมิดเขาเขียวที่เคยเห็นคำหลวงไหลล่นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวทวงสกุนาในเถื่อนบัดนี้มิตรจีดีพี่น้องเอ้ยแปนอดเติดแล้วบ่มีห่มบังหัวควรหนวดสุดสายตาแม่นบ่มีม่วนใหม่ ขันมันยุ่งย่างต้นเขาผัดขนเขาล่องเลื่อยสุ่มหมูหน่อยไทยถิ่มปลูกปอขันมันเกิดขึ้นได้ปีใหม่เอาไฟเผาเอารถไทยมาดุดกลนขึ้นมาเผาถิ่มท่อละนี่โอ้ข้างโอ้ยแขนคังห้องห่ำไห้หาใหม่บ่มีบัดนี้เป็นเอิดเติดแล้วซ้ายหน้าที่ห้องไห้แม่ใหญ่ธรณีกับข้างพี่น้องเอ้ยบาดนี้บุญกรรมน้ำแตงพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามาโคตรเฮาเล่าเก่าหัวหยาบุกป่าทางดงเป็นเอิดเติดบาปมนันตกถอนใส่เฮาเข้ามาพากันสร้างทำบุญสืบต่อพี่น้องเอ้ยต่อบุญแทนคุณพ่อแม่เฮาเป็นการไถ่บาปไถ่กรรมให้พ่อให้แม่ของเฮาเฮานี่ทุกข์ยากให้เคลื่อนขาดเงินคำเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่ปุ่นปันให้ธรรมทานย่อมวนแห่งงานบริจาคพี่น้องเอ้ยบุญกุศลก่อสร้างท่านให้พ่อแม่เฮาทั้งพองเลือดและเนื้อพร้อมพำดวงสิว่าเฮาได้มาทั้งเบิดจากพ่อแม่ขี้งสองพุ่นแม้นสิดับขันเมียงก็ย่อมตายต่างลูกแท้ได้ท่านเถื่อนี่แห้งให้พ่อแม่เฮาพี่น้องเอ้ยพ่อแม่อายน้องที่หักแพงสุโขสุคนเอ้ยหยาบหยาบใหญ่ทั้งหลายโดยปวกพลหักพี่นี่หักน้องบุญป่องเขาใส่กันมือนี่เข้ามาปลูกต้นไม้ห่วมกันลบหญ้าขาหุ่นเอาแห้งงานเป็นท่านเอิ้นว่าถามมาท่านเฮาบ่หางมีดีใจบ่มีเงินมีทองหย่อนบุญเก่ากี่บ่ได้สร้างห่วมเที่ยงหักก็เลยเกิดมาเป็นคนจนบ่ฮอนมีเงินขาพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมีเงินมีทองเพิ่นกลับมาซอยกันบริจาคสื่อที่ดินดอนบ่อนนี้ซอยอาตมาเจ้าหัวป่าเนี่ยคู่ดงมัดขาราคาที่ดินบ่อนนี้ล้าน 200,000 กว่าพี่น้องเอ้ยล้าน 300,000 เข้าไปแล้วแต่อาศัยผู้เพิ่นมีบุญเก่าเคยทำสร้างห่วมนำกันพ่อใหญ่แก้วเมืองขอนแก่นร้อยเอ็ดเพิ่นออกมาซอยแสนหนึ่งโว้ยสาธุทอนอนุโมทนาสาธนาสาธใดอย่าได้ทุกข์ได้ยากอย่าได้อึดอยู่อึดกินไปบนใดมีแต่แผ่นดินที่ต้อนรับพ่อใหญ่เสื่อนเมืองสกลกับท่านมาซอยหลายหาหมื่นหกหมื่นเกือบเป็นแสนแม่ใหญ่บุญมีพ่อใหญ่อ้วนเมืองน้องคายสีเชียงใหม่กะหาหมื่นหกหมื่นผู้ละไลสองไลแม่ใหญ่อุดมบันเพ่งเมืองนครพนมเมืองอุบลนะครับเป็นกลุ่มเป็นปุ่มเป็นโงนลายกว่าหมู่เว้ามาบ่สามารถจาละในจดจือบ่ได้ทั้งหมดนี่ล้านกว่าบาทสองร้อยกว่าไลนั่นเพิ่นได้กินได้ทานมาส่วนพวกเฮาทุกข์ยากให้คืนขาดเงินคำเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่เฮาปุ่นให้ธรรมทานย่อมมวนแห้งงานบริจาคบุญกุศลก่อสร้างท่านให้พ่อแม่เฮาคอยเก็บค คอยเหมี่ยนไปนี่แล้วเฮาทุกข์เฮาอยากเอาเหือเอาแห้งเลือดเนื้อวิญญาณเฮาได้มาจากพ่อจากแม่เพิ่นตายแล้วก็คือเพิ่นยังอยู่เพิ่นทําบาปทํากรรมทางป่าเผาดงจูดพงเผาเหล่าได้เฮามาแพ่งป่าปลูกดงสร้างดงสร้างป่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ไทยบาปไทยกรรมไทยเวียนไทยไพ่ให้พ่อให้แม่เฮาเนาะเฮาสร้างบุญมื้อนี้งามเหยื่อนหอดลูกหลานพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เฮาย่อมเป็นย่อมตายย่อมทุกข์ย่อมยากย่อมบาปย่อมกรรมย่อมตกนรกเพื่อเลี้ยงลูกคือหมู่เฮาได้ใหญ่กาหน้าบานมาเบิดเส้นใหม่แล้วมาได้เส้นคนเบิดเส้นคนแล้วสิได้เส้นหยังกันเฮาบ่สร้างต่อไปคิดเบิ่งพระพุทธเจ้าก่อนเก่าเดิมดาเฮาคุณพี่น้องเอ้ยเป็นสุเมธดาปดพำเพ่งเพียนสางผู้ที่สัตว์เจ้าเอาแห้งกายท่านถอดเหงื่ออาบมาไข้ข่าวอาบหลังแปลงทางง่ายถวายองค์พุทธโคตรนอนเกือกกลัวขี้ต้มให้เพิ่นไตหลังตั้งแต่ขังพุทธบาทที่ปังกรพี่น้องเอ้ยสี่อสงไขยแสนมหากัปนับแต่บำเพ็ญสร้างเอาเหือแห้งเป็นทื่นเขาทำความดีปอผามาดเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยโฮมถอนเขาตื่มกันพี่น้องเอ้ยเอาเหือแห้งเป็นทื่นเขาทำความดีบ่ประมาทเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยโฮมตอนเขาตื่มกันพี่น้องเอ้ยคือจังซ้ายแม่น้ำหน่อยใหญ่นาที่ท่านไหลหลังลงลำคลองตั้งแต่เนื้อจดไต่จากซ้ายผู้ไก่ไก่ลำคลองสองฝากฝั่งทั้งฝั่งขัวฝั่งซ้ายโฮมถอดสู่แม่ของว่างบวกปุ่นทั้งแกงตาดบึงหนองไหลหลังลงโฮมกันกะเราเต็มนาทีกว่างบุญกุศลสร้างทั้งปลาปังกำบาปกะได้แล้วเพียนพรมสร้างกะเต็มได้ดังเดียวพี่น้องเอ้ยพระพุทธเจ้าของเฮาสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ชื่อว่าสุเมธดาปดแสนมหากัปลวงแล้วแสนหน่วยโลกที่ผ่านมาสมัยพระพุทธเจ้าที่ปังกอนพระโพธิจัตสัตว์ของเฮายังท่องเที่ยวทรมานอยู่ในวัฏสงสารตายเกิดตายนับอสงไขยบ่ได้แต่ก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นเมื่อแสนอสงไขยแสนหน่วยโลกที่แตกดับทำลายตายเกิดตายมานั้นเถื่อหนึ่งเพิ่นได้เกิดเป็นดาบดหนุ่มแต่ไปบวชอยู่ในป่าหิมพานต์ชื่อว่าสุเมธดาบดได้ฌานสมาบัติอภิญญาโลกีฮ้อเฮินเดินอากาศมาเห็นไทยบ้านไทยเมืองหยุบหยับทั้งหลายแถบประชาชนโดยปวกหยาบหยายเตรียมสางส่วนบุญฮ้อผ่านมาเลี้ยวลงมาเห็นพี่น้องป่องปลายบาดไตบาดเนื้อหยาบผ้ากันเห็ดหยังน้อคือกันกับไทเฮามาลกหยาขาหุ่นมาปลูกป่าปลูกดงนำกันหยาบจุ่มมาเนี่ยสุเมธดาบดมีความรู้สึกว่าบุคคลเหล่านี้มันจังได้สมาผอมเพียงเฮียงหนากันแท้มีทั้งคนหนุ่มคนสาวผู้เฒ่าผู้แก่แม่หญิงผู้ชายพระทรงองค์เจ้าก็มีควรสิเป็นปุญญากิริยากุศลกิริยาแท้ๆเฮ็ดจังได๋เนาะเฮาคือสิได้บุญนำเพิ่นก็เลยลงดินไปถาม ได้รับคําตอบว่าพวกเฮากําลังพากันเฮ็ดทางทมทีต้อนรับพระพุทธเจ้าที่ปังกรเดินทางเข้าสุนครทุมมวดีพร้อมด้วยพระอรหันตสาวกเป็นจํานวนแสนพอได้ยินเท่านั้นขนลุกโลมชาติสู้สั้นโอ้ยเกิดมาก็สักก็ได้ยินพระพุทธเจ้าผู้ขาสมาบ่ห่างมีดีใดสมาทกมายากแท้เฮ็ดจังได๋เด้สิได้บุญน้ําน้อก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าญาติเหื่อแห้งงานเลือดเหนือเสือไข้ชีวิตจิตใจวิญญาณนี้เป็นมูลมั่งสังขยามรดกของพ่อของแม่ที่ให้มาเอาเด้อผู้ขาสิขอเอาญาติเหื่อแห้งงานทำบุญอุทิศให้พ่อให้แม่ต่างสางบุญญาบารมีเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยโอมเขาตื่มกันว่าจังสันก็เลยขอเห็ดน้ำพระเจ้าข้าเจ้าก็เลยมอบบ่อนที่มันยากที่สุดให้มีแต่ขีดต้มเล่าก็เอาวัวสันเหือแตกหนาไข่ขาวแตกลังเป็นทางใหญ่ถวายองค์พุทธโคตรพี่น้องเอ้ยทำบ่แล้วพระพุทธเจ้าเดินทางมาพร้อมกับพระอรหันต์หยาบหยาบมากก็เลยว่ายังเหลืออยู่ประมาณเม็ดหนึ่งก็เลยนอนลงให้มองคิดต้มให้เพิ่นเหยียบพระพุทธเจ้าเหยียบไตหลังและก็อธิษฐานในใจว่าสาธุเด้อถามมาท่านแห้งงานท่านถอดเป็นท่านมื้อนี้คือเฮามาเอาเหือแห้งลกหญ้าขาหุ่นปลูกใหม่ปลูกตรงนี้ขอให้ถามมาท่านเถิดนี้จงให้ผู้ขาได้ทรงถอดไปถึงได้การตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเด้อพระพุทธเจ้าที่ปังกรยืนอยู่ประกาศลงไปทำกลางหมู่ทรงว่าบุรุษสุดาบทหนุ่มที่อยู่ใต้ตีนของเฮานี้อธิษฐานโพธิญาณอีกแสนมหากัปข้างหน้าพุ่นเพิ่นผู้นี้กำลังเป็นนอเหนือพุทธทางกูลเบียดน้อยๆพระพุทธเจ้าสิได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าสมณะโคดมอีกแสนมหากัปไปพุ่นโพธิสัตว์ได้ยินจังสั่นดีใจหลายคำว่าอีกแสนมหากัปแสนโลกแตกไปพุ่นคือจังข่วมนี่สิมีมหอดมืออื่นนี้เกิดข่วมดีอกดีใจเป็นการประชุมลงแห่งบุญของเพิ่นเถื่อแหลกเอิ้นว่าปุญญสโมทานนั่งโพธิสัตว์ตังสัมมาสัมโพธิญาณังประชุมลงแห่งบุญเถื่อแหลกของพระโพธิสัตว์เพื่อโพธิญาณบาดนั่นแล้วว่าเคยตกนรกอีกจักเถื่อจนว่นมหอดปัดสุดท้ายได้กลายมาเป็นพระพุทธเจ้าของเฮาพี่น้องเอ้ยย้อนเอาเหือเอาแห้งนี่แล้วเป็นท่านเข้ามาปลูกต้นใหม่ในสนห่มบังเง่าพี่น้องเอ้ยสร้างวนะโพธิญาณห่อธรรมทะลงไว้บูชาสามหน่วยแก้วมหาคุณสุดเกศฐานเสืบไหวพ่ายซอยศาสนาเพิ่นน้อมาปลูกต้นใหม่ไว้ถาหวมเหี่ยมหับพี่น้องเอ้ยสังโฆสงผู้ทะลงทำไว้โพธิสัตว์เสือสัพพัญญูดวงหยอดเพียนพำสางพ่ายไต่ห่มบังพี่น้องเอ้ยThank you. ทวนองค์เอกสัพพัญญูได้อาศัยแนวไพ่ป่าดงพงใหม่อุบัติขึ้นโพธิญาณเปลี่ยนพรมตัดสรูตายไต่ห่มผึกษาพี่น้องเอ้ยเข้ามาพากันสร้างป่าใหม่ไว้ห้องหับโพธิญาณพี่น้องเอ้ยเป็นเฮือนถ้ำทวงโลกาไว้เป็นสวรรค์ของสัตว์เสือนกหนูปูปีปูป่าใหม่ให้ดึงฟ้าหน่วงฝนพี่น้องเอ้ยเข้ามาสร้างป่าใหม่ไว้ห้องหับโพธิญาณเป็นเฮือนถ้ำทวงโลกาไว้เป็นสวรรค์ของสัตว์เสือนกหนูปูปีปูป่าใหม่ให้ดึงฝ่าหน่วงฝนพี่น้องเอ้ยนอกจากพฤกษศาสตร์เสือเป็นบอนอยู่ของแสนสัตว์แล้วนั้นยังเราเป็นสถานทิพย์หมู่เทวาใหม่อาศัยสนไพ่สนพฤกษศาสตร์ทิพย์ประมาทแม่นวิมานไทยหูลูกค้าพี่น้องเอ้ยพ่อแม่อายน้องที่ฮักแพงเอ้ยการที่เฮาได้ปลูกต้นใหม่สนหอมบางเงานั้นเป็นการสร้างวรรณโพธิญาณห่อธรรมทะลงไว้พระพุทธเจ้าทุกองค์ได้อาศัยไพ่เพิ่งเกิดไต่ห่มไม้ออกไปบวชรัสรูไต่ห่มใหม่แสดงธรรมไต่ห่มใหม่ตายไต่ห่มใหม่กลางผืนแผ่นดินองค์นี้เบิดไปองค์ใหม่กสิมาเข้าปลูกป่าสร้างดงไว้เฮ็ดเฮือนสร้างลานแปดเฮ็ดบ้านแห่งศีลแห่งธรรมรอรับพระพุทธเจ้าเราพระโพธิสัตว์ทั้งหลายบูชาสามหน่วยแก้วมหาคุณสุดเกศสารเสืบไหวพ่ายสอยศาสนาเพิ่นน้อเฮาเกิดมาพ่ายสอยศาสนาถ่ายพุทธันดรขอนพุทธกาล 2,538 ปีผ่านแล้วเฮามาสารเสืบไหวพ่ายสอยศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้ามุนีไพ่ทั้งหลายผู้เพิ่นต้องการความสงบปรารถนาความวิเวกเพิ่นจะได้อาศัยไพ่เพิงไต่ห่มใหม่ใบบังที่เฮาสร้างไว้นี่แล้วเป็นบุญกุศลบารมีของเฮาปลูกต้นใหม่ไว้ท่าห่วมเฮียงหับสังโฆสงฆ์ผู้ทะลงทำไหวโพธิสัตว์เสือสัพพัญญูดวงยอดเฮียนพรรมสร้างไพ่ไต่ห่มบังพี่น้องเอ้ยปลูกต้นใหม่แต่ละต้นนั้นก็สำคัญกันกับการสร้างอารามอารามนั้นแปลว่าสวนป่าใหม่เอาไว้ถ้ารับรองพระสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมสมัยนี้กันผู้เพิ่นปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมไฟทางศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าหาความสงบในบ้านในเมืองในวัดบ้านวัดเมืองบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยสัมบ่นำผู้ใดประพฤติศีลประพฤติธรรมขันอยู่ในหมู่บ่มีกัลยาณมิตรคือกันนั่งสมาธิเดินตรงกลมอยู่ในหมู่บ่คือกันเพิ่นสิบุ่ยปากบุ่ยซบใส่โพนเพิ่นสิได้เป็นพระอรหันต์เพิ่นสิได้ฮ้อบาดนี่แล้วเนาะเฝ้าใส่กันตัวในยามนี้ยามศาสนาเสื่อมศาสนาคอยมันสิขอนสวยเข่าพี่น้องเอ้ยมันสิขอนขอนเข่าสามห่มโพสีเข้ามาสร้างโพสีคือป่าดงพงไพ่ไว้ร้องรับพระสงฆ์ผู้เพิ่นสิขอนเข่าสามห่มโพสีสังโฆสงฆ์ผู้ทะลงทำไว้พระโพธิสัตว์เสือสัพพญูดวงหยอดเพียนพรรมสร้างพ่ายไต่ห่มเงาพระโพธิสัตว์สร้างบารมีเพื่อเสด็จเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในภพชาติต่อไปเพิ่นก็เสด็จอาศัยห่มใหม่ใบบังวัดว่าอารามวัดป่าวัดดงที่เฮาพากันปลูกเอาไว้นี้เฮาเองก็มีส่วนได้สร้างบารมีได้ ผดุงถ้ำจะโล่งโลกเข้ากับมีส่วนได้ลอเลี่ยงถ้ำให้แก่โลกแก่สังคมพี่น้องเอ้ยขึ้นให้ไกลและกว้างภายหน้าหากจะเห็นเฮามาสร้างป่าใหม่ไว้รองรับโพธิญาณเป็นเฮือนถ้ำทวงโลกาไว้เป็นสวรรค์ของสัตว์เสือนกหนูปูปีกปลูกป่าใหม่ให้ดึงฝ่าน่วงฝนพี่น้องเอ้ยเฮากำลังสร้างเฮือนสร้างซ่านสร้างบานไว้รอรับพระโพธิญาณผู้เพิ่นสิไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพิ่นอาจเสด็จมาใส่มาเพิ่งผ้าอาศัยหาบ่อนสงบในวาดในเมืองบ่ได้แล้วเฮามาสร้างเฮือนแห่งพระธรรมทวงโลกดึงสังคมเอาไว้ควบห่อนคืนควบห่อนเกิดขึ้นในโลกคนตายเป็นร้อยเป็นพันนับแต่มือสิห่อนขึ้นย้อนว่าบ่มีแนวทวงแนวดึงโลกบ่มีต้นใหม่ผู้เขาเล่ากาเฮาก็เลยมาสร้างเฮือนธรรมทวงโลกกาไว้พี่น้องเอ้ยสร้างสวรรค์ให้สัตว์เสือนกหนูปูปีกปูป่าใหม่ให้ดึงฝ่าน่วงฝนพี่น้องเอ้ยเฮากำลังเฮ็ดสวรรค์ให้แก่หมู่สัตว์ป่าเขาเกิดมาเขามีบาปมีกรรมเขาจึงได้เป็นสัตว์อันสิเว้าไปแล้วสัตว์ป่าทั้งหลายสัตว์บ้านทั้งเบิดที่เฮาเอามาใส่ไทยให้ไทยหน้าเอามาขามาแกงมาขวบมาจืนมาจีมาหลาบมาก่อยกินทั้งหมดล้วนแต่เหม็นคนพระพุทธเจ้าว่าเยเตสตาตินะภคาเยเตสตาคู่ทัพภคาเยเตสตาอสูจิสมิงอันโทสมิงอุทกสมิงชียันติมียันติชายันติภิกษุทั้งหลายเอ้ยที่แท้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมากินหญ้าก็ดีกินหมดขูดอุจจาระเป็นอาหารก็ดีซุ่มเกิดในน้ำเกิดในบ่อนเหมือดเกิดในของเน่าเหม็นสกปรกทั้งหลายก็ดีว่าได้แท้หากแม่นคนโง่คนพ่านสันดานถอยเกิดมาในโลกตาบ่บอดหูบ่หนวกก็คือหนวกคือบอดบ่เบิ่งเพิ่นพาเฮ็ดดีบ่ฟังเสียงเพิ่นบอกเพิ่นสั่งบ่เสื่อสำว่าบาปมีบุญมีว่านรกมีสวรรค์มีบ่เสื่อสำว่าศาสนามีศาสตร์ก่อนมีบ่เสื่อสำว่าพ่อแม่มีบุญมีคุณว่าแต่เพิ่นมวลซื่อๆตนเจ้าของจึงได้เกิดมาบุคคลจังสี่แล้วเขาจึงสร้างบาปสร้างกรรมด้วยกายว่าจะใจหย่อนบ่เข้าใจหย่อนบ่เสื่อตายไปแล้วจึงมาเกิดเป็นสัตว์หมู่นี้ก่อนสิเกิดเป็นสัตว์มนี้เขาก็โตกนรกพกใหม่สะกอนผลจากนรกกำนันเบาบางจังได้มาเกิดเป็นสัตว์สาวาสิงเกิดเป็นสัตว์ในน้ำเทิงโขกเกิดเป็นสัตว์ในบนเมิดในของเน่าพี่น้องเอ้ยเกิดเป็นสัตว์กินหญ้ากินข้ากินของสกปรกอุจจาระปัสสาวะทั้งหมดนั่นแม่นคนพ้นจากบาปจากกรรมอันนั้นแน่แล้วจึงเสด็จมาเกิดเป็นคนตาบอดหูหนวกพ้นจากตาบอดหูหนวกเบาบางแล้วจึงมาเกิดเป็นคนทุกข์คนหญ้าคัดซ้นจนตอกเข่าขาดแล้งแกงขาดหมอบ่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ขาดแขนเข่าหนามโภชนะอาหารยานพาหนะกายมาเป็นคนยากจนวนไปสู่กรรมบาปอันล่าหมกเวียนไปตกนรกคือเก่าหย่อนว่าเจ้าของถูกเจ้าของยากบ่ฟังฝ่าฟังไฟขวดเคียกินน้ำดินน้ำหญ้าพ่อขากะขาพ่อแกงกะแกงพ่อหลักกะหลักพ่อป่นกะป่นหย่อนอ่างว่าเจ้าของจนเพราะเหตุแห่งความจนด้วยกรรมบาปแต่ศาสตร์ก่อนทำให้เกิดเป็นคนจนว่นไปสู่กรรมบาปอันล่าหมกเวียนไปตกนรกคือเก่าเอาบาปเก่ามาต่อเอาบาปใหม่คือเอาไก่ไปต่อไก่ก็เลยได้ไก่ปะแกะเก่งยันเฮาก็เลยมาสร้างป่าสร้างดงสร้างสวรรค์ให้แก่หมู่สัตว์สาวาสิงหมู่นี้เอาบุญน้ำมัน แล้วก็ปลูกป่าใหม่ดึงฝาหน่วงฝนให้ป่าใหม่เฮาดูดฝนตกลงมาดูดน้ำใต้ดินไว้บ่ให้มันแห้งปักกุ่มซุ่มเย็นแล้วนอกจากนั้นนอกจากพฤกษศาสตร์เสือเป็นบอนอยู่ของแสนสัตว์แล้วนั่นพี่น้องเอ้ย